De ki, söyleyin bana. Eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alsa, kalplerinizin üstüne mühür vursa, Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetleri nasıl türlü türlü anlatıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar.